Bu birinci görüş nebi kelimesinin alınması. Bazıları diyor ki hayır o nebe'dendir. En nebe'u. Nebe'u'dan alınmıştır. Nebe'u ne demek? Haber demek. En nebe huvel haber. Veya en nebe bima'nel haber. Nebe haber demek. Çünkü neden? Çünkü nebi hem haber verilen, kendisinden haber verilen hem de haber veren değil midir? Ha? İşte o yüzden oradan almıştır diyor bazen. Çünkü nebiler haber verir. Kim? Allah'ın. Allah'tan haber verir, dininden haber verir vesaire. Aslı da ne? Hemze yani. Anlatabiliyor muyum? Buradaki hemze, şimdi oraya geleceğim. Buradaki hemze çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi, tamam mı? Ya'ya dönmüştür diyor alimler. Yani likesratil istimal, çok kullanıldığından dolayı. Yani aslı ennebi'udur. Ennebi'u, tamam mı? Oradaki ennebi'udaki hemze ya'ya dönmüştür, sonra idgam olmuştur. Suhilet denir buna, suhile denir. İdgam olmuştur, sonra ennebi olmuştur. Tamam mı? O zaman birinci görüşe göre, yani buradaki ennebuve, o da işte yüksek olan, ikincisi de ennebi, haber veren. O zaman nebi manasının kökü dediğimizde iki manadan birisi. Ya değeri yüksek olan ya da haber veren demek. Değeri yüksek olan neden? Çünkü peygamber nebilerin değeri yüksektir. Haber veren neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'den haber veriyorlar, dinden haber veriyorlar insanlara. Tamam mı? Ancak şurada bir kayda var. Hangisini alacağız? Bu ikisinden birisi. Kayda var. Eğer bir lafızın iki manası varsa, bak şimdi dikkat et, kayıtları iyi getir. Bir lafzın iki manası varsa ve iki manasından herhangisi birbiriyle çelişmiyorsa ve bu iki manadan bir tanesini tayin edecek özel bir karine yoksa, ikisini birden kapsar. Tamam, o zaman diyoruz ki burada nebinin iki manası da peygamberler hakkında mevcuttur. Yani peygamberlerin hem dereceleri yüksektir, insanlar indinde de Allah indinde de dereceleri yüksektir. Hem de nedir? Allah'tan, dinden haber veren veren kişilerdir bunlar. Ve kendilerinden haber verilen kişilerdir bunlar. Tamam? Anladın mı? Evet. Nebi ile Resul arasındaki fark vesaire bunlar ya ileride işleriz ya da dileyen ebir metinlerimize dönebilir. Evet. Sümme salatu ve selamu sarmada. Sonra salat ve selam olsun ebedi olarak kime? Alen nebiyyi, nebiyye. El Mustafa, Mustafa olan nebiyye. Tamam. Şimdi Mustafa ne demek? Mustafa muhtar demek, seçilen demek. Çünkü Mustafa safveden alınmıştır. Safve. Yani alimler der ki safvetu şey'i hıyaruhu. Bir şeyin safvesi neymiş? Onun hayırlısı seçilmişi demek. O zaman Mustafa hayırlı seçilmiş demektir manası. Tamam mı? Yani bütün insanlara karşı, bütün insanlar içinde seçilmiş demek. Tamam mı? Yani çünkü nebi, yani ve bütün insanlar içinde hayırlı olan demek. O yüzden biz nebiye ne diyoruz? Mustafa. Yani seçilmiş. Yani insanların en hayırlısı. Tamam mı? Mustafa'nın manası da bu. Evet. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün Resullerin, peygamberlerin en hayırlısıdır. Tamam mı? Buna birçok delil var. Bunların en basında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Miraç gecesi enbiyalarla namaz kıldığında ne yaptı? Onlara ne oldu? Onlara imam oldu. Tamam mı? Evet. O yüzden bu zaten başlı başına delildir. Tamam mı? Onlara imam olması, onların en faziletli olmasını olduğunun delilidir. Bundan dolayı biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyoruz? Seçilmiş Mustafa. Peki bak şimdi burada işgal demeyeyim aslında. Şimdi bak. Allah Kur'an'da Halil'i, İbrahim Aleyhisselam'ı Halil edindiğini söylüyor. Bütün meallere bak, hemen hemen çoğu Allah peygamberi dost edinmiştir diyor. Allah İbrahim'i dost edinmiştir diyor. Bu aslında hoş değil. Bunu olduğu gibi Allah İbrahim'i Halil edinmiştir diye çevirmeleri lazım. O Halil'i de altta dipnotta şerh etsinler. Bak şimdi, çok önemli. Çünkü sen dost dediğin zaman bak şimdi, Allah'ın dostları vesaire, tamam mı? Çok var Kur'an'da bu tür lafızlar. Ama Allah'ın dostları lafızları ayetlerde Allah'ın velileri şeklinde geçer. Ama İbrahim Aleyhisselam için velisi şeklinde değil de halili şeklinde geçer. Tamam mı? O yüzden öyle dediğim zaman berbat olur, allak bullak olur, alt üst olur bunlar. Çünkü halil hulle, halil hulledir. Tamam mı? Hulle fevkal muhabbet. Yani hulle muhabbetin daha üst seviyesidir. Bak. Şöyle bir toparlama yapalım, oraya öyle gelelim. Bak şimdi. Bir insan derse ki Allah Azze ve Celle'yi, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmedi mi? Edindi. Şimdi bu Kur'an'da nasla mevcut. Peki biz ne dedik? Peygamber kimdir dedik? İnsanların bütün Nebi Sallallahu bütün Nebilerin, Resullerin neyidir dedik? En hayırlısı. Peki bir insan gelse dese ki ama Allah Kur'an'da demiyor mu İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiğini? Halil de muhabbetin üst seviyesidir. O zaman İbrahim Aleyhisselam daha üstün olmuyor muymuş gibi. Tamam mı? Bir laf. Yani bir şey söyleyebilir. Biz de diyoruz ki bak şimdi. Diyoruz ki evet. Halil, hulle yani. Halillik yani hullelik muhabbetin üst seviyesidir. Şimdi muhabbetin sınırı var, dereceleri vardır. En üst derecelerinden bir tanesi hulledir. Tamam mı? Diyoruz ki tamam. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı hulle edindi. Ama aynı şekilde Allah Azze ve Celle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de hulle edindi. Hadiste mevcut, Müslim'deki hadiste. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Diyor ki İnna Allaha ittahazeni halilen kema ittahaza İbrahim'e halile. Allah'a İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edinmiştir diyor. Ama şimdi meallere baktığımız zaman dost. Şimdi dost. Şimdi Allah'ın ebir ayetlere bakıyorsun. Allah'ın evliyalarına da dost diye çeviriyorsun. Nasıl ayıracağız şimdi biz? O yüzden diyoruz ki biz bak meal okursan veya bu hadis kitaplarını tercüme olarak okusan, anlatabiliyor muyum? Veya Arapçasını bile okusan alimlere dönmediğin zaman anlaşılmıyor. Eksik anlaşılıyor, yanlış anlaşılıyor. Şimdi sen Arapçasını da okusan Allah İbrahim'i halil etmişti. Nedir halil? Alimlere dönmediğin zaman halil edilmiştir. Arapça bilsen ne? Arapça halil hulle demek işte. Sevgi demek. Ama sen alimlere dönsen, tefsirlere dönsen, fıkha dönsen, alimlerin fehmine dönsen anlayacaksın ki hulle sevginin üst derecesidir. Okuyoruz bugün işte meallerde. Allah İbrahim'i dost edin, dost edin ama hiç bilmiyoruz manasını. Ondan sonra biz okuduğumuz zaman anlarız diyoruz. Anladığımızı zannederiz diyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Hayır, o yüzden bazı işgalleri çözemeyeceksin. Yani Allah'ın burada İbrahim'e özel diğer peygamber... Şimdi bak şimdi. İbrahim Aleyhisselam diğer peygamberlerden üstün mü? Bütün peygamberlerden üstün. Peygamberimiz hariç. Delil ne? Allah İbrahim'i halil edinmiştir. Bu ayet delil. Ama sen 30 sene oku bunu mealde anlayamazsın. Arapçasından oku. Arapça bil yine anlayamazsın alimlere dönmediğin zaman. Çünkü orada halil kelimesi geçiyor. Halil de muhabbetin üst derecesidir. Ve bakıyoruz ki Allah Kur'an'da peygamberler arasında sadece İbrahim'e hulleyi vermiş. Delil ki peygamberimiz... delil ki İbrahim Aleyhisselam diğer bütün peygamberlerden üstün. O yüzden selef alimleri icma etmiştir ki Resullerin peygamberlerinin en üstünü İbrahim Aleyhisselam'la Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve İbrahim Aleyhisselam arasında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Delil Allah İbrahim'i halil edinmiştir. Aynı şekilde Allah Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de halil edinmiştir. Tamam. Evet. O yüzden bu işgal değil yani. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ın halil edilmesi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üstün olduğunu göstermez. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de halil edilmiştir. Tamam. Yani mesela birisi gelse dese ki yine ama Allah Azze ve Celle Musa ile konuşmadı mı? Kellemallahu Musa teklimen. Allah Musa ile gerçekten konuştu diyor şimdi ayette. Tamam mı? Allah Musa ile konuştu. Peki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le konuşmadı mı diyeceğiz biz? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le de konuştu. Çünkü hatta ne diyoruz? Size bir üst seviye. Allah Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le nerede konuştu? Musa Aleyhisselam'la. Yani Musa Aleyhisselam neredeydi Allah onunla konuştuğunda? Yerdeydi. He? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 7 semanın üzerindeydi. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün yani. Ona orada konuştu. Makam olarak da daha üstün bir yerde konuştu. Tamam? Ve o yüzden ben mesela bunu ilk duyduğumda, okuduğumda şimdi birazdan bir söz nakledeceğim alimlerin. Çok şaşırmıştım. Çok hoşuma da gitmişti. Bak şimdi. İbrahim Aleyhisselam'a hulle diyoruz. Peygamberimizde de var. Musa Aleyhisselam'a konuştu diyoruz. Peygamberimizde de var. Tamam mı? Bak şimdi. O yüzden bazı alimler ne diyor biliyor musun? Bize diyor istediğiniz kadar peygamberlere kemaliyet sıfatı getirin. Yani tabi bu galebe olarak söylüyorlar. Çoğu zaman. Tamam mı? Getirin. Mutlaka o ya peygamber için ya da o peygamberleri takip eden evliyalar için. Yani bizim Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i takip eden yani Müslüman olan evliyalar için bulabilirsin diyor o kemaliyeti. Anlatabiliyor muyum? Kemaliyeti bulabilirsin yani. Peki yine Nazm'a dönelim. Şimdi dedi ki Sümme salatu ve selamu sarmada alen nebi. Nebi olsun ve Mustafa. Mustafa. Peki Mustafa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden mi? Hayır. Allahu alem, Allahu alem. İşte Hüseyin bunu tercih ediyor. Hüseyin de öyle diyor zaten. Diyor ki Allahu alem. Mustafa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden değil, sıfatlarındandır, vasıflarındandır. Hatta diyor ki ben bazı insanlara şaşırılıyor diyor. Mesela bir hadis veya bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü zikrettikleri zaman hadis falan. Diyorlar ki kâlel Mustafa, kâlel Mustafa şeklinde. Yani Mustafa şöyle demiştir, Mustafa şöyle demiştir. Diyor ki halbuki bunu sahabelerin çoğu kullanmamıştır yani. Tamam mı? Çoğu kullanmamıştır yani. Sahabeler ne? Sahabeler, bilakis sahabeler kullandıkları zaman kâle Nebiyyullah demiştir. Allah'ın Nebisi şöyle dedi. Veya kâle Ebul Kasım, Ebu Kasım böyle dedi. Ve buna benzer şeyler söylediler yani. O yüzden bu insanların sık sık söylemesi işte Mustafa, Mustafa, Mustafa bu çok uygun değil yani. Biz sahabelerden daha mı iyi biliyoruz veya onlardan daha mı hayırlıyız? Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle daha uygun bir sıfat bulduk da verdik değil. O yüzden diyoruz ki Allahu alem Mustafa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden değil. Allahu alem sıfatlarındandır. O da zaten manası belli, seçilmiş. Tamam mı? Evet, Kenzul Huda hidayet hazinesi. Yani altın gümüş hazinesi değil. Ne? Hidayet hazinesidir. Bir ayette geçiyor. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Başka bir ayette ne geçiyor? Sen doğru yola hidayet edersin. Tamam mı? Hidayet 2, onlara akiyetül vasiyede anlattık. Dileyen onlara müracaat eder. Arasındaki fark ne? Tamam. Yani bu kadar. Bu tabi dördüncü nazımdı. İşte bugün de bu derste de iki nazım anlatmış olduk. Elhamdülillah. Evet, o nazımları son bir tercüme edip bırakıyoruz. İnşallah. Ver, o metni ver bakayım. Sen fotokopi mi çektin bunu? Maktutat kısmını çektin mi el yazma? Niye? Çekseydin. Evet. Evet, şu ana kadar gelen manzumeler. Elhamdülillahil kadimil baki. Mukadderunul acari vel erzaki. Hayyun alimun kadirun mevcudu. Kâmet bihil eşyâ'u vel vücudu. Bugün anlattıklarımız ise dellet alâ vücuduhil havadisu. Delalet etmiştir. Alâ vücudihi. Üzerine neyin üzerine? Varlığına. Onun vücudiyetine, varlığına yani Allah'ın varlığına delalet etmiştir. Ney? El-havadisu. Havadisler. Havadis ney? Cem'u hadis. Hadisin çoğuludur. Hadis ise sonradan olan şeyler. Subhanehu. O subhandır. Fehuve ve o el-hakimu hakimdir. El-varisu. Varistir. Tamam. Yani ilk dersimizden bugüne kadar, bu üçüncü dersimizin sonuna kadar dört tane nazmı şerh etmiş olduk elhamdülillah. Kaldığımız yerden önümüzdeki derse devam edeceğiz. Vallahu alem ve sallallahu nebiyyina Muhammedin ve aleyhi ve sellem.